有可能，没有注意错误。这下不留了，看看大家注意什么。不仅有贵族什么。 Ça va, belle voiture, bon, on fait le rond, oui, c'est pas mal. Salvador, bom dia, Azul 42, telescópio, decolou na puta. Sabe 3, se quiser, na puta 42, telescópio.